Изтълкувай ни тази притча. Съборна беседа, държана от учителя на 26 август 1922 година. В началото ще имаме едно упражнение по пеене. Учителят пее сам. Благославяй, душе моя Господа! Благославяй и не забравяй! Всички не могат да схванат мелодията, но това да не ви плаши. Това е новото пеене. Ние съчетаваме и композираме. Музиката идва отгоре, но докато се схване, песента се изпълнява с движение на ръцете около главата. Има малко дисхармония, но ние ще я изправим. Ръцете се движат, символизирайки летене. Когато движението дойде в хармония с музиката и продължи един час, всички вие ще хвръпнете. Няма да остане нито един нетониран. Например, идва някой неразположен и ние веднага започваме с тези движения. Тогава всички ще се настроят добре. Това са окултни упражнения за тониране. Сега изпейте фирфюрфен на две половини. Тези думи упражняват отлично влияние. Сега изпейте благославие съвсем тихо и с движение. Това значи човек да знае силата на движението, да отмерва всеки жест. Ние ще направим опит с тези песни и някой път ще влезем във връзка с разумните, живите сили на природата. Има песни, чрез които може да се окрути една тълпа и не само, че хората в нея ще се окрутят, но и ще започнат да движат ръцете си и да пеят. Движенията увличат, но за това се изисква калена, диамантена воля. Ако човек се оплаши, не може да пее. Само смелият, решителният може да пее, а настръхливият му засъхва гърлото. Ето една пчела кацна на ръката ми, а после на окото ми. Тази пчела казва: ако твоята воля е диамантена и окото ти е чисто, всичко може да стане. Но ако волята ти не е диамантена и окото ти не е чисто, нищо не може да стане. Сега изпейте песента на гласните букви. Какво липсва на тази песен? Ритъмът ти не е правилен. Изпейте сега благословен Господ Бог наш. Сега ще взема 15 стих от 15 глава от Евангелието на Матея. Отговори Петър и рече му: изтълкувай ни тази притча. Музиката, това е неразбрана притча, която трябва да се изтълкува. И само онзи, който добре знае да пее, може да я изтълкува. И ще забележите, че всички нещастия в сегашния обществен живот проистичат все от нашите думи, от нашия глас. Ако, например, произнесем някоя дума малко натъртено, малко остро, ако гласът ни е малко дисхармоничен, веднага неговия тон ще произведе съответстваща вибрация. Затова първото изискване към един окултен ученик е да знае да пее. Не може ли да пее, той не може и да говори правилно, защото Красноречивият говор е музика. Има някои хора, които четат, както свещениците в църквата. Това е гръцко четене, при което всичко е на една линия. Няма слизане и качване, всичко върви в една плоскост. На такива казват: какво четеш като отчаян поп? Българинът разбира, когато се движиш в една плоскост, в която няма никаква музика. Всяка дума има особена интонация. Всяка дума трябва да се произнася по този музикален закон. Например, когато произнасяте думата «обичам», къде трябва да се постави ударението? В началото или в края, или в средата? Колко слога има думата? Три. Къде трябва да поставим ударението? Обичам или обичам? В триъгълник ли или по една крива линия? По една крива линия. Обичам, обичам, чио, чио, чио. Когато птиченцето чуролика чио, чио, то казва: обичам, обичам. За да произнесеш една дума, която представлява сила, за да я изкажеш, твоят ум трябва да вземе участие при създаване на нейната форма. Твоята воля трябва да вземе участие при впрягането на ума да мисли, а твоето сърце трябва да вземе участие в съдържанието на тази дума. Следователно, трябва да се извърши тройно движение в противоположни посоки, движение в тези три свята. Ако ти пееш една любовна песен в мажорен или в минорен тон, какъв ще бъде ефектът на пеенето? Минорният тон ще показва, че си изгубил любовта, която си имал. Казваш: изгубих те. Не знаех как да те ценя. Това означава, че постигаш дълбочина, когато търсиш любовта долу. Когато я намериш, влизаш в мажорна гама и веднага възлизаш нагоре. И тъй. Всички минорни гами показват, че сте изгубили нещо и посочват начина, по който трябва да го намерим. А мажорните гами показват, че сме намерили това, което сме изгубили. В днешната музика много елементи липсват. Например, в нея постоянно се сменят гамите. Във всички оперетки аз виждам постоянни рушения и творения. В даден момент композиторът съгражда, а в друг разрушава. Това явление навежда на мисълта, че каквато е културата, такава е и музиката. Музикантът в даден момент бива обхванат от силна страст, написва нещо, след което стига до едно отчаяние и разрушава написаното. После пак го съгражда. И така няма завършена цел в музиката. От единия и ти край са на лице разрушения и съграждания, а в другия се завършва с разрушение. Такава е съвременната музика. Новата музика не е класическата. Обаче окултната музика и окултното пеене се различават от нея. И те започват с един момент на разрушение и чистене, но след това съграждат и никога не рушат. Първоначално рушат, после съграждат, а съградят ли веднъж, те остават цялостни, за да цъфнат. В музиката има живот. Окултната музика чрез една песен може да трансформира най-лошите настроения – отчаяния човек може да възбуди едно прекрасно чувство и да му даде импулс за възвишен и благороден живот. Трябва не само да имаш стремеж, но да прилагаш и да работиш. Най-възвишеното чувство, най-възвишеното състояние на музиката – това е любовта. Да любиш означава да пееш. И всички, които залюбят, започват да пеят. Даже и волът, когато започне да люби, той мучи. Няма животно, което да не изразява някакъв глас. Жабите, които са толкова студенокръвни, когато дойде пролет, започват да крякат, не млъкват. Това е тяхната песен и щом премине любовта, те пак замлъкват. Жабата е емблема на крайния материализъм. Следователно, щом започнеш да мислиш за къщи, щом започнеш да се осигуряваш, ти забравяш пеенето и казваш: музиката е последна работа. Започваш да чуваш дрънкането на парите, а тази музика е еднообразна. Сегашните банкноти дори и музика няма, а само шумолене. Това материалистическо настроение измъчва мозъка. Щом се убие музиката, изгубва се смисълът на живота. И първото условие, за да придобием смисъла на живота, е да възстановим музиката. Единственото изкуство, което спасява хората, е музиката, но не площадното пеене. В старите песни има мотив, но пеенето не идва. А в новите песни мелодията не всякога съответства на текста. Например, в песента «Цвете мило, цвете красно» или в евангелските песни мелодията не съответства на съдържанието. На всяка една песен според съдържанието трябва да й се даде съответстваща мелодия. Това е силата на пеенето. Великите творци на музиката, класическите творци, са разбирали това изкуство по-отблизо. Сега всеки един от вас може да пее и трябва да се стремите да пеете. У българинът има обичай, докато момата е млада, всички да я подканят да пее, но щом се ожени и казват: не ти трябва пеене. Дори когато някоя стара жена започва да пее, я питат: какво си се разпяла, да не мислиш да се жениш? Българинът свързва пеенето с женитбата и затова в трезво състояние не пее, срам го е. Той трябва да си стръбне половин килце ракийка, тогава се отваря и започва да пее. Ако пееш, без да пиеш, българинът се чуди как можеш за нищо и никакво да вършиш това. Такова разбиране е извращение. Именно в трезво състояние трябва човек да пее. В това отношение пеенето и свиренето могат да се употребят като един вид облагородяване. Майката е тази, която може да създаде музиката у детето. Когато е бременна, тя постоянно трябва да пее. А майката, която е мълчалива по време на бременността, прави голяма пакост на своето дете. И духовете, които населяват нишите нива на астралния свят, създават пречки срещу музиката, защото знаят, че тя поражда нещо хубаво. Свири ли и пее ли човек, той в лош път не е тръгнал. Но ако затворите пътя на музиката, ако отстраните музикалния център на човека, той може да направи всякакво престъпление. И обратното е вярно. Статистиката показва, че между певците и музикантите убийци няма. Те може да пиянстват, но убийци между тях няма. И така, всички от вас, които имат хубави гласове, млади и стари, ще пеете. Музиката може да се употреби дори и против болестите. Ако един болен може да пее, лесно ще се излекува. Ако има треска и може да пее, лесно се лекува. А ако не може да пее, мъчно се лекува. Накарайте болния да пее, нищо повече. Новата музика дава едно настроение, един подем, болният се намагнетизира. Без пеене хората се демагнетизират. Когато една армия отива на бойното поле, всички пеят. Но когато отстъпват, войниците и не пеят, а казват: «Бягайте!» Щом хората престанат да пеят, те правят отстъпление. Спрете тези хора, накарайте ги да пеят и те веднага ще се окуражат. И така, не забравяйте да пеете. Знайте, че за да тонирате душата си, трябва да пеете. Най-първо започни мислено, т.е. мисли за музиката. Днес пей малко, утре пей, а вечер, като седнеш, кажи: «Моя глас ще бъде добър». Пей, пей, пей, докато тази музика събуди душата ти. Събуди ли се душата ти, ще дойде мисълта. А пък, ако можеш да си направиш своя песен, направи си. Един от най-добрите методи за премахване на скуката е музиката. Имаш скука, мъчи те нещо, пей, не бой се. И псалмите, когато четете, ще намерите пеене. В тях има хваление на Бога. Всички те стават на песни. И всички религиозни обреди в старо време са се извършвали все с песни. Да предположим, че имате едно неразположение на духа. Вземете първата буква А и пейте. После изпейте О, У, Ху, Ху, Ху. Когато пеете по този начин, някой ще каже: «На този човек му е мръднала дъската». Не, преди ви е била мръднала дъската, а сега ще се намести. А означава съзнание на интелекта. О показва, че животът трябва да се движи в кръг. У е обърнатия с главата надолу човек. Когато се обърне в музикално отношение надолу, човек започва да мисли. Когато пееш, добиваш едно приятно настроение. Вземи една дума, която обичаш, но дума, която да има два или три слога гласни. Например, не започвайте с думата милосърдие, а с такава, която започва с буквите А, Б, В, Г, Д, Е, И. Например, вземете думата дом. Можете ли да изпълните една песен с думата дом? Дом, дом, дом. Т.е. ще бъдете весели, защото думът е място на веселие. Учителят пее «Взорите на живота» няколко пъти. Това е музикално упражнение. Сега, колкото схванахте от мелодията, печалбата е ваша. С съборна беседа, държана от учителя в 16:30 часа на 26 август 1922 година в Търново.